میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا چلتا ہی گیا، میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا چلتا ہی گیا۔ جب مسجد نبوی کو دیکھا میں روضہ جنت میں پہنچا، جس جا وہ مبارک چہرے کو اشکوں سے اپنے دھوتا تھا، جب دنیا والے سوتے تھے تو وہ ان کے لیے پھر روتا تھا، ایک میں تھا کہ سب کچھ بھول رہا، ایک وہ تھا کہ امت کی خاطر کتنے صدمے اور کتنے الم جھلتا ہی گیا جھلتا ہی گیا۔ میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا چلتا ہی گیا۔ طائف کی وادی میں اترا، طالب کی گھاٹی سے گزرا، ایک شام نکل پھر طیبہ سے میدان احد میں جا پہنچا، وہاں پیارے حمزہ کا لاشا جب چشم تصور سے دیکھا، عبداللہ کے شہزادے کو اس دشت میں پھر بسمل دیکھا، یہ سارے منظر دیکھ کے پھر میں رہ نہ سکا کچھ کہہ نہ سکا، بس دکھ اور درد کے قالب میں ڈھلتا ہی گیا ڈھلتا ہی گیا۔ میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا چلتا ہی گیا۔ میں کیا منہ لے کر جاؤں گا کوثر کی طرف جب آؤں گا، تلوار میں میری دھار نہیں دین اسلام سے پیار نہیں، باتوں میں میری اب سوز کہاں، آہے میری دل دوز کہاں، کتنے ہی پیما توڑ چکا میں رب کی یادیں چھوڑ چکا، ایک ایک میرا پھر جرم مجھے کھلتا ہی گیا کھلتا ہی گیا۔ میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا چلتا ہی گیا۔ پھر لوٹ کے جب میں گھر آیا ایک شمع ساتھ ہی لے آیا، یہ حب سنت کی شمع جس دل سے فیروزہ کی میں نے، اس دن سے میں پروانہ بن کر جلتا ہی گیا جلتا ہی گیا۔ میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا چلتا ہی گیا، ایک خواب سے گویا اٹھا تھا، کچھ ایسی سکینت تاری تھی، حیرت سے ناکھوں کو اپنی ملتا ہی گیا ملتا ہی گیا۔